एकता किसके साथ हो सकती है जो कोई हमारे ही स्वभाव का हो, जो हमारे स्वभाव का नहीं है उसके साथ हमारी एकता नहीं हो सकती। ये थोड़ी बात गहरी है, सोचने की है। जैसे कोई आदमी ये पढ़ता है और पढ़ने से मिले, बड़ी बातें हुई, प्रेम हुआ, पहचान हुई, कुछ साथ में रहे, प्रेम चले गए, अलग वो अलग चले गए, 10-15-20 वर्ष के बाद फिर मिले तो कहते तुम वही हो। हाँ हाँ मैं वही हूँ जो आपके साथ मिला था, मैं वही हूँ। उस समय क्या करते थे? उस समय तो मैं पढ़ता था, आज तो मैं पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो देखो, पढ़ता था और पढ़ाता था ये एक नहीं हुए। उस समय बालक था, मैं जवान हूँ, ये एक नहीं हुए। उसने मैं बड़ा संतप्त था, अब मैं सुखी हूँ, ये एक नहीं हुए। परंतु मैं वही हूँ, ये एक हुआ है। तो मैं वही हुआ हूँ, ये तो एक था, और जिसमें परिवर्तन हुआ है उसमें एकता नहीं हुई। बहुत ही बढ़िया बात है ये, शादी के लिए बहुत बढ़िया है। तो जिसमें परिवर्तन हुआ वो हमारा साथी नहीं है। तो शरीर में हमारे परिवर्तन हुआ, इंद्रियों में परिवर्तन हुआ, मन में परिवर्तन हुआ, स्वभाव में परिवर्तन हुआ, उम्र में परिवर्तन हुआ, तो इन चीजों के साथ हमारी एकता नहीं है। हमारा जो परिवर्तन नहीं हुआ, मैं वही हूँ जो बालक था, आज मैं ये काम कर रहा हूँ, पढ़ता था, आज मैं पढ़ाता हूँ, कोई मैं पढ़ता था, आज मैं व्यापार करता हूँ, पहले पढ़ता था उसे मैं आजकल मैं खेती करता हूँ, तो खेती करता हूँ, पढ़ता हूँ, भाई बदलता है, बदलता। तो बदलने वाला हमारे साथ एकता नहीं है। तो प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, योग्यता है, ये बदलती है, और मैं नहीं बदलता हूँ, मैं वही हूँ। तो आपकी किसके साथ है? आप वही हो, वो है। ऐसे संसार सब बदलता है, और संसार में परमात्मा है, वो एक है। परमात्मा तो वही है और संसार बदलता है, और परमात्मा बदलता है, नहीं बदलता, वो एक ही रहता है। आपने कथाएं सुनी है, सत्संग सुनी है, बहुत सी बातें सुनी है, परंतु ये भी सुना है कहीं परमात्मा आजकल बदल गए है, एक दूसरे आ गए है। तो परमात्मा बदले नहीं, आप बदले नहीं, तो आपकी न बदलने वाले की साथ एकता है, बदलने वाले के साथ एकता नहीं है। ये खास बात है। तो हमारी परमात्मा के साथ एकता है, संसार के साथ एकता नहीं है। और जो एकता हमारे साथ में नहीं है वो हमें निहाल नहीं कर सकता, क्यों? हम तो बदलते नहीं, ये बदल जाएगा, कब तक उसके साथ कब तक रहेंगे? अनंत सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके साथ रह सके, आप काम आ सके, क्योंकि आप तो न बदलने वाले रहे, यार वो सब बदलने वाले। तो आप वो सुख देने वाले अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज नहीं है। आपके काम वाली चीज वही है जो रहने वाली है। अनंत ब्रह्मांड बदलते हैं पर परमात्मा नहीं बदलते हैं। आपका शरीर बदलता है, शरीर तरह तरह का धारण करता है, 84 लाख परंतु भूतग्रामा से वयम भूतवा भूतवा प्रलिये थे, भूतग्रामा सयम वही है। भूत समुदाय है जो पहले कल्प में था, पहली सृष्टि में था, वही है। तो आप तो वही रहे और शरीर और कल्प बदलते रहे, संसार से बदलता रहा, बदलते वाले संसार से जो सुख चाहते हैं उसको धोखा होगा ही, वो शांति कैसे रहेगा? कभी शांति से ऐसे नहीं से कैसे रहेगा बताओ? हम उसको भरोसा करें तो कितनी भूल है। उसको भ्रमण कर एक एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सार्थक तुलसीदास। तो हमारा संबंध उसके साथ है जो नहीं बदलता है वो हमारा है और बदलता है वो हमारा नहीं है। उसकी सेवा करो, उसकी व्यवस्था करो, उसका प्रबंध करो, उसको सुख पहुंचाओ। तो अपना मत समझो, अपने साथ रहने वाला नहीं है, उसका भरोसा मत करो, उसका विश्वास मत करो, उसके भरोसे रहोगे तो दुख पाना पड़ेगा। सेवा करो तो शांति हो जाएगी। तो क्यों हमारे साथ रहना है, सेवा क्यों करे, सेवा ही क्यों करे। सेवा इस रास्ते करो कि आपने सेवा ली है। हम पैदा हुए सही, पैदा हुआ तो कुछ सही माँ बाप से मिला है और उसमें माँ का दूध बाप का कमाया हुआ अन्न मिला है हमारे उनसे और दुनिया से हमारी शिक्षा मिली है, दुनिया में ज्ञान मिला है। तो ये हमें मिला है इस वास्ते वो बदला उतारने के लिए उनकी सेवा करना है, अपना समझ नहीं करना है। कर्जा उतर जाए तो कर्जा उतर जाए, पुराना कर्जा तो उतर जाए, नया कर्जा नया नए तो दुकान उठ जाएगी। कहीं भी किसी ने दुकान की है तो दुकान को उठाना हो तो क्या उठावे, कि उधार जो दिया है उनमें से दे जितना ले लें और जितना छोड़ दें, और हमने दिया है वो छोड़ दें, हमने दिया वो छोड़ दें, और हमने हमने दिया छोड़ दें, हमने लिया है वो दे दें, लिया है वो देने से हमारी दुकान उठेगी, नहीं संबंध रहेगा। वो जाओ वहीं कान पकड़ेगा, जाओ वहां कर लो। तो जो कर्जा है वो तो उतार दो और नया कर्जा लो मत। इसलिए जन्म मन कब मिटेगा कि पहले जितना लिया है वो तो दे दो और नया सुख लो मत। नया सुख वो लेते रहे तो कर्म कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा संबंध कैसे छूट जाएगा। कारण गुण संगोष है सदा सदियों जन्म सुनिया में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। संग क्या उसे पियता मध्य तेजा, तो गुरु के अगर उदयगति होती है आपकी स्वयं नहीं होती। स्वयं तो सबसे आप गुणातीत है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अव्यय। भगवान के तो अनादि और निर्गुण हो आप, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अव्यय। शरीर स्थ भी कौन थे, न करोती न लिप्यते। शरीर में रहता हो विश्व में करता है न लिप्त होता है, सही में रहता विषय से अलग है। ऐसे परमात्मा सब संसार में रहते, इस संसार से अलग है, सब संसार परिपूर्ण करते हैं। तो संसार में रहने वाले रहते हुए भी संसार से अलग है, ऐसे आप शरीर में रहते हुए संसार शरीर से अलग है। तो आपकी परमात्मा की एकता है, संसार शरीर की एकता है। तो जो सदैव नहीं रहता उनकी सेवा करना है। तो आपके पास शरीर सारा है तो आपने सेवा से सेवा संसार सेवा करो, शरीर से सेवा करो। धन संपत्ति आपके रहने वाली नहीं है, फिर से सेवा करो। जो नहीं रहने वाला है सदा वो आपके पास नहीं रहने वाली चीज है, उसे नहीं रहने वाला भी सेवा करो और रहने वाले के साथ प्रेम करो, मोह करो प्रेम करो, प्राप्ति करो तो अच्छा बनो तो संबंध जोड़ो, तो रहने वाले के साथ संबंध जोड़ो। रहता रूप सही कर रखो बेहतर संगठन बही जी रहते सूरता है नि तत्व न्यारा हुई निर्खंडा है। आप रहते हो ये संसार बहता है, शरीर बहता है, आप रहते हो संसार बहता है, परमात्मा रहता है। तो रहता रहता एक है, बहता बहता एक है। तो बहता आपको निहाल क्या करेगा, आपको निहाल तो रहता ही करेगा, क्यों आप रहते हो। आप बांध देते हो शरीर के साथ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बरोगी हो गया, मैं मर जाऊंगा, ये तो आप मानते हो। मरते रहेगा मरे तो भूत ग्राम सही वयम कैसे होगा। तो मरने वाला न मरने वाला एक नहीं होता, मरने वाला स्वभाव दूसरा है, वो मन धर्म है। तो शरीर और संसार तो स्वभाव है, हरदम मिटता मिटता ही रहता है, मिटता है मिटता है मिटता ही मिटता रहता है। कभी आप कभी नहीं मिटते, तो आप कभी नहीं मिटते तभी तो कल्याण की जरूरत है। अरे शरीर के साथ मिट जाते तो अपने मारवाड़ी के पापों में घट जाते, आफत मिट जाए। तो आफत है मिटते नहीं होगी, तो क्या करो कि मिटने वालों को छोड़ो, न मिटने वाले के साथ जोड़ो, तो सदैव मौज में रहोगे। ऐसे बरको क्या बरू जो जन्मतरा मर जाए बरबर जी गोपाल जी से अमर चूड़ो हो जाए। हमारा समुद्र हो दूसरे साथ समुद्र हो, जो आप हर में रहते हो तो रहने वाले के साथ समुद्र जोड़ो, बहने वाले के समुद्र जोड़ने से क्या फायदा होगा, कैसे होगा बताओ, कितना दिन रहोगे। अवश्यम जाता स्थिर तरम उषित्वा भी विषया, ये संसार स्थिर तरम सैकड़ों वर्ष में रह जाते हैं, वियोग थे तो वियोग है, वियोग होगा ही, वियोगे को भेद जनो यद स्वयं छोड़ता नहीं, वियुक्त होगा कभी योग है जो देखे प्रचंत स्वातंत्र तत्व परितापाय मन स, ये स्वतंत्रता से चले जाए तो रोना पड़ेगा, अरे स्वयं त्यागता ये थे समुगम विदधती, आपके पास धन है वो चोरी हो जाता है तो दुख होता है, घटा ले जाए तो दुख होता है, और वही धन वे ब्राह्मण भोजन कर दिया, गरीबों में लगा दिया, गायों की सेवा में, गरीबों की सेवा ले गया है, तो धन का भी तो दोनों ही हो गया, चोरी हो गया, घाटा लग गया तो धन चला गया, और गौओं की जनता की सेवा में लगा दिया तो धन चला गया, धन का वियोग तो दोनों में होता है, परंतु आपकी बिना मर्जी चला जाएगा धन तो रोना पड़ेगा, दुख होगा नहीं, जलन होगी, और जान करके उपकार समझे कर दो तो आनंद होगा, धन रहने से आनंद होगा, उसी अपने ज्यादा आनंद होगा, तो धन तो हमारे सदुपयोग लग गया, इतना बाकी है कितना ऐसा लग जाए, कितना फर्क है। साधु विचार कर भली सर दिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ है, इस सेवा कर सब अपने है, बट लेने के लिए कोई अपना नहीं है, सब तो सबकी सेवा कर, सामने आई हमारे पास तन है, मन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, तो उसके द्वारा सेवा सभी करो, उसे आशा रखो ये निहाल कर देंगे, कैसे निहाल कर देंगे, साथ रहने वाला है ही नहीं, आपके साथ रहने वाला ही नहीं, इस वजह से दो स्वभाव हुआ, एक परिवर्तनशील स्वभाव हुआ, एक अपरिवर्तनशील स्वभाव हुआ, दो स्वभाव है, दोनों स्वभाव एकता नहीं होगी, तो जितने परमात्मा के अंश है वे सब अपरिवर्तनशील है, और जितने प्रकृति के अंश है सब परिवर्तनशील है, तो प्रवृत्ति के अंश प्रकृति के अंश के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, कभी होंगे नहीं, और हम तेज वही करते हैं, प्रकृति से पैदा होने वाले द्वारा सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाएंगे, कैसे हो जाओगे, उनको इतनी है अपनी मानो तो सेवा करने दे के अपनी है। जैसे सदा पर देने के लिए किसी ने कह दिया तुम सदा बांटो, हमारी रोटी सादा रोटी है सबको बांटो, तो दाल रोटी बांट दो उनका, पर अपनी कैसे, ना दाल रोटी अपनी है, ना लेने वाले अपने, अपना काम कर दो उसका फायदा होगा, कल्याण होगा, ऐसे चीज आई है मरली है मिली हुई, लोगों को दो उपकार करो, कल्याण होगा, तो भगवान को तो याद करो और उन चीज की सेवा करो, उनसे कल्याण होगा, भगवान को तो छोड़ नहीं सकते ना, भगवान को छोड़ोगे तो मिलेगा क्या, तो भगवान तो अपने है, ये संसार शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना अपना बस चलता है क्या, शरीर को चाहे जैसा बना ले चाहे जैसा रख ले, क्या हमारी स्वतंत्रता चलती है, नहीं चलती तो हमारे कैसे हुआ, मन पर हमारा काम नहीं चलता, बुद्धि पर हमारा काम नहीं चलता, हमारे इंद्रियों पर बस नहीं चलता, प्राणों पर बस नहीं चलता, शरीर पर बस नहीं चलता, फिर हमारे ये हमारे सेवा करने के लिए है, स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए रखो सिर्फ, मैंने ये सदा रहेगा ये बिल्कुल छोड़ दो, रहने वाला है ही नहीं, ये सदा ही ऐसी रचना ही ऐसी हुई है, साथ रहने का है ही नहीं, कैसे साथ रहेगा, तो सदा बदलने वाली चीज बदलेगी, बदलती रहती है, इस बात सेवा करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, पर ममता मत करो, निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गच्छति, निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गच्छति, आशा ही परमम दुखम, इनसे सुख की आशा रखोगे, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, राशन सिद्ध कांत आशा सुखम सुस्वा, इनसे सुख रहो सुख की आशा रखो, ये धोखा होगा, इनकी सेवा कर दो, आशा तो भगवान से भी सुख की नहीं रखो, समान अपने आप को देने की रखो, लेने का भगवान से देना है ये भोग है, और भगवान को देना है ये योग है, संसार का देना है ये भोग है, संसार को देना है ये योग है। भोगी यही सरस्वता भोग दुख जो नहीं होते, जितने भोग है वो दुखों के कारण है। आदि अंत मंत्र कौन थे नाते श्रम थे बुधा आदि अंत वाले नहीं रहते रमन नहीं करते। इस वास्ते दूसरों को सुख पहुंचाना सेवा करना ये अपना धर्म है, ये मनुष्य कर सकता है, ये दो काम मनुष्य कर सकता है, सेवा करना और भगवान को अपना मानना ये मनुष्य कर सकता है, और में ताकत नहीं है। देवता तो बिना भोगों में लगे हैं, नरकों वाले दुखों भोगने में लगे हैं, चौथ लगे सुख दुख भोगने में लगे हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ना, दुनिया की सेवा करना ये मनुष्य कर सकता है, फिर यही नहीं करता तो मनुष्य से क्या हुई बताओ, फिर पशु पक्षी क्या हुआ। खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खर तेसा मेसा को विशेष होते वृत्ति देशी। अगर सुकर कुकर की तरह ही होगा तो सही बात, सुकर कुकर ऊट खर बड़े पशु मन में चार तुलसी हरि की भीड़ बन ऐसे ही नरनाथ, शुकर कुकर ऊट खर ऐसे ही हुई हुई। ना तो सेवा करते ना भगवान के भजन करते तो क्या मनुष्य बने, क्या हुआ मनुष्य बना तभी है सेवा करो। अरे सेवा भी स्वार्थ करे तो सभी करते हैं, एक गधा एक गधे को खुदालता है तो वही उसको खुदालता है, वो दुलती मारे वही दुलती मारता है, कुत्ता चाटता है उसको वो चाटता है, वो काटे तो वही काटता है वो काटता है। ये तो कुत्तों में भी गधों में भी है, ये वो मिनकनाथ नहीं है, मैंने उमा संत की है बधाई, मंद करते तो करे भलाई, अपने तो भलाई करने का काम है, कोई सेवा करना मनुष्यता है, मनुष्यता है, वो चाहे कुछ भी करे अपने तो सेवा करो। विभीषण ने लात की मारी रावण ने तो कहे तुम किसान भले ही वही मारा पर राम भले हेतु हो तुम्हारा, अब बड़े हो पिता के समान कोई बात नहीं, तो आपका हित तो ये मारने करने पर नहीं है, भगवान का भजन करो तो हित हो जाएगा। इस बात से सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान के साथ अपना संबंध है, भगवान अपना है हम भगवान के हैं, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत भगवान के अंश है, तो भगवान के हमारे साथ नित्य संबंध है, और संसार के साथ संबंध है ही नहीं, शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, जन्मे उसी क्षण से उसी के आप पेट में आए तब से ही वियोग होना शुरू हो गया आपसे, हरदम वियोग हो रहा है शरीर के साथ में, निरंतर एक मिनट भी साथ नहीं रहता, एक सेकंड भी प्रति सेकंड आपसे अलग हो रहा है, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष आप अलग हो ही गए, 25 वर्ष आ गए और वो 50 वर्ष का होने वाला है तो 25 वर्ष बाकी रहे, 40 वर्ष आ गए और 70 वर्ष का होने वाला है तो 40 वर्ष तो गए, अब बाकी तरह 30 वर्ष रहे बाकी, तो जितनी उम्र आ गई तो वियोग हो गया नहीं, तो संसार का तो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, उससे सुख कैसे मिलेगा, सुख उसी से मिलता है, शांति उसी से मिल सकती है जिसका वियोग नहीं होता, वियोग किसका नहीं होता, जो आपके स्वभाव वाला है उस स्वभाव से भी नहीं होता, आपका स्वभाव रहने वाला है तो रहने वाले के साथ संबंध करो, रहने वाला परमात्मा है, संसार बहने वाला है, शरीर बहने वाला है, बहने वाला रहने वाला दो है, संतों का रहता रूप सभी कर रहा गोपहता संगन बही जी जी विचित्र आदि कैसा शब्द लाए, कैसा शब्द लाए रहता रूप सही कर रहा बेहतर संगन बही जी अनाराम ऐसा होगी तो तब जाए अलग लगे रहता रूप से ही कर रहा हूँ बेहतर भाई, अब बेहतर से कहते हैं सुख लेंगे कहते वो तो बेहतर दूध के अलग होंगे, उससे जितना कार्य हो जाए उतना करो सेवा उनको करो, कार्य होता ले बेहतर पानी से हाथ धो लो, धोए ले बेहतर पानी बेहतर पानी हाथ धो लो, बोलो सेवा करके लाभ ले लो बेहतर से, सुख पहुंचा करके सेवा करके हित करके और बेहतर से भी लाभ ले लो। तुम बैठे हो सीधे थोड़े लाभ होगा, तो सेवा से लाभ होगा। अरे तेरे साथ एक हो जाओ उससे लाभ होगा। लाभ लेने का दोनों तरह के तरीका है, तो बैठो तो बैठे सेवा कर लाभ ले लो, अरे तेरे साथ एक और साथ लाभ ले लो। रहते को तो देखा ही नहीं, बैठे से साथ बैठे हैं, रहना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, ये कैसे होगा? इस बात को सीख समझना है कि भाई ये तो साथ रहने वाला है नहीं, तो शुभ सेवा करो। अपने घर में जितने हैं, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटी है, कुटुंब है, भाई है, बहन है, स्त्री है, पुत्र है, सेवा का लाभ ले लो, इनको सुख पहुंचाओ। परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आपसे का एक एक ही पूजन करो, एक एक आदर करो, दोनों कल्याण होगा। या दोनों उससे लगे दोनों ठगन ठगाई नहीं होगी। स्त्री मैं सुख ले लू, पुत्र के माँ पति के मैं सुख ले लू, दोनों धोखा होगा दोनों को। माता पिता मैं भी माता के मैं सुख ले लू, पिता पुत्र के मैं सुख ले लू, नहीं माँ मैं सेवा करूँ, वो मैं तुम्हें बच्चे का पालन करूँ, ठीक होगा। परस्पर में सुख पहुंचाओ, हित करो, सुख की ऐसा न रख करके। सबसे बढ़िया साधन है ये, जिसे लिया है उसको देते ही नहीं, उदारता करते हैं। कर्ज तो चुको भाई, माँ बाप से कुटुंब से लिया है उनके कर्ज तो चुको, अपने लेना नहीं, अपने देना ही देना है, देना ही। साधक तभी होगा जब देना ही देना सीख जाएगा। लेना देना तो ये तो मनुष्य मात्र नहीं है, ये तो व्यापार है। देना ही देना सीख जा, देना बंद करो, साधक होगा। सिद्ध होने पर ये तो रही तो जगत को उपकारी, तुम हमारे सेवक सुरारी। सिद्ध होने पर दोनों बात होगी, बिना स्वार्थ हित करने वाले होंगे। तो ये तो रही तो जगत को उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, सेवक की सेवा ही करते, सुख सुख लेने क्या है, भगवान सबके सेवा ही करते है, लेने की क्या सरक है। भगवान को दे भी कह सकते हैं, ऐसे जो तुम तो मारो सेवक भगवान के, सेवक केवल भगवान के ही, वे भी सेवा करते हैं, उसको दे क्या सकते हैं, उसको क्या दे सकते हैं, क्या जरूरत है। उनसे ले लो वे राजी होंगे, भगवान और संत महात्मा से ले लो राजी होंगे, देकर राजी नहीं हो। देकर तो लो भी से लो भी हो, चतुर हो, पेटू चट्टू हो, उसको देकर राजी करो। संत नाम से लेकर के राजी करो, देखकर राजी होंगे। स्वार्थ बिंद सकल जग हो, स्वार्थ उनका सिद्ध करो। सूर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ कारण करने से प्रीति। ये तो रहती जगह जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेव सुधारी। उनसे ले लो तो खुश हो जाएगा। लोग देखकर राजी करना चाहते हैं, तो वो एक ही माजने का है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 2 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।